Yarın gelir mektepten, köyneği var ipekten. Ben yarimi severim hem candan hem yürekten. Olayım dayım dayım, dayım kadal alayım. Gel bu gece bizde kal, sana çorap öreyim. Oynayım dayım dayım, dayım kadal alayım. Gel bu gece bizde kal, sana kurban olayım. Oynaman yorulursun, civasın kırılırsın. Sen bir dünya güzeli, her yerde görünürsün. Oynayım dayım dayım, dayım kadal alayım. Gel bu gece bizde kal, sana çorap öreyim. Oynayım dayım dayım, dayım kadal alayım. Gel bu gece bizde kal, sana kurban olayım. Güneş afıyan, gül gerine kokmayan. Mevlam tıbesi olsun, parmağıma takmayan. Oynayım dayım dayım, dayım kahtan alayım. Gel bu gece bizde kal, sana çorap ödeyim. Oynayım dayım dayım, dayım kahtan alayım. Gel bu gece bizde kal, sana kurban olayım. Basmadan diye pistan, sanırsın ki gülistan. Kurban olayım sevdiğim, kurtar beni bu yastan. Oynayım dayım dayım, dayım kadar alayım. Gel bu gece bizde kal, sana çorap öreyim. Oynayım dayım dayım, dayım kadar alayım. Gel bu gece bizde kal, sana kurban